Pałac Elizejski zdementował informację podawaną przez francuskie media, jakoby Rzym domagał się od Paryża przeprosin za słowa prezydenta Piątej Republiki. Włoski MSZ wezwał w tej sprawie ambasadora Francji. Emmanuel Macron w reakcji na odmowę przez Włochy zezwolenia statkowi Aquarius z 500 imigrantami na pokładzie przybicia do swoich brzegów potępił cynizm i nieodpowiedzialną postawę władz w Rzymie. Emmanuel Macron stwierdził: oczywiście, że te zdjęcia, które widzieliśmy, wszystkimi wstrząsnęły, mną też, ale to odosobniony przypadek. Od lat pracujemy ręka w rękę z Włochami. 10-krotnie zmniejszyliśmy napływ imigrantów. Podejmujemy aktywne działania w Libii, w regionie Sahelu, w Afryce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W sporcie Krzysztof Łoniewski o siatkarkach będzie. Będzie. Bo pani się domagała i ma rację. Pewnie, że tak, ale zaczynamy oczywiście od piłkarskich mistrzostw świata. Te startują dzisiaj. Na początek nie jakiś specjalny szlagier, ale mecze otwarcia zawsze ogląda się z małym dreszczykiem emocji. Gospodarze Rosjanie spotkają się z Arabią Saudyjską, a na to, co będzie dziać się na stadionie Łużniki w Moskwie, oczywiście zerkną nasi piłkarze, którzy wczoraj zameldowali się w swojej bazie w Soczi. Myślę, że wszyscy będziemy ten mecz oglądać, chociaż podczas tego meczu jest przeznaczony czas dla zawodników, mają czas wolny. Natomiast my wcześniej mamy dużo aktywności takich pozabojskowych, takie są wymogi FIFA. Musimy jeszcze przejść kilka wspólnych prezentacji i dopiero wtedy będziemy już mogli wykorzystać czas wolny, czy to na oglądanie meczu, czy na inny relaks. Ciekawe, kiedy Adam Nawałka przemówi ludzkim głosem. Mecz w Moskwie o 17:00. Zmieniamy dyscyplinę. Nasze siatkarki, wspomniane, nie chcą być gorsze od siatkarzy. Ci w Lidze Narodów grają jak z nut. Panie w tych samych rozgrywkach właśnie wygrały po raz 6 z kolei. To z kim? Z Rosjankami i to 3-0. Brawo. Mecz podsumuje rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz. Zdawałyśmy sobie sprawę, że będzie on bardzo trudny, zwłaszcza, że no, to są wysokie bardzo dziewczyny o naprawdę fajnych warunkach fizycznych, ale bardzo się cieszę, że zachowałyśmy cierpliwość i robiłyśmy to, co miałyśmy robić, przez co wygrałyśmy ten mecz za 3 punkty. Uwierzyłyśmy w siebie, że możemy tak naprawdę wygrać każdy mecz, tylko musimy zagrać dobrą, swoją siatkówkę. Brawa należą się nie tylko naszym siatkarkom, ale i Michałowi Haratykowi. Na lekkoatletycznym mitingu w Ostrawie posłał kulę na odległość 22 metrów i 8 centymetrów i ustanowił fantastyczny rekord Polski, który jednak nie dał mu wygranej w konkursie. Lepszy 8 centymetrów był nowozelandzki dominator Tom Walsh. Pod wrażeniem występu Haratyka był dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski. Jestem zachwycony naprawdę. Wiedziałem, że to nastąpi no, w miarę szybko, bo taką formę pokazywał. Łapie te wszystkie napchnięcia, trafia kule i jest przede wszystkim równy. Świetny konkurs jego wykonania. No, walczy z najlepszymi jak równy z równym. Tylko się cieszyć i patrzę za kolejnymi dalekimi pchnięciami. Bez rekordu, ale z dobrym wynikiem poniżej 2 minut prestiżowe pływackie zawody Mare Nostrum w Barcelonie zakończył Radosław Kawęcki, co dało mu drugie miejsce w wyścigu na 200 metrów grzbietem. Do zwycięzcy Amerykanina Bryce'a Mefforda stracił tylko 13 setnych sekundy. I tu postawimy kropkę i słyszymy się jeszcze przed godziną 8 w pierwszym studiu mundialowym. Powiem więcej, słyszymy się dokładnie za pół godziny. Tak to sobie obliczyłem. Byłeś chyba dobry z matmy. Tak, bardzo. Dziś pochmurno, na północy i południu i wschodzie kraju deszczowo. Najmocniej popada w Karpatach i na południu Lubelszczyzny. Na Podlasiu możliwe burze. Wiatr północny i zachodni słaby, na wybrzeżu umiarkowany w czasie burz, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie równiutko 999 hektopaskali. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Przemyślu, 20 w Bielsku, Białej, Tarnowie i Rzeszowie, 21 w Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 22 w Szczecinie, Suwałkach, Łodzi i we Wrocławiu, 23 w Elblągu, Białymstoku i Siedlcach, do 24 stopni w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej.

Zaraz sprawdzę. Musiał być. Ale siłą woli może pan pamiętać taki mundial. Jak się bardzo wysilę, to pamiętam, że grałem. No tak, nie, to na pewno. A pamięta pan, jak Maradona biegł przez pół boiska i strzelił gola? Albo potem jak ręką? To był Maradona? Tak, nie wiem, tylko lewą czy prawą strzelił wtedy tego gola. Ręką. Musimy sobie to przypomnieć. Zamilkłem. Bo dzisiaj zaczyna się mundial, proszę pana. No tak. No właśnie. Ale Maradona tam nie gra przecież. Nie. Maradona jest teraz prezesem klubu, nie uwierzy pan gdzie. Nie uwierzę, ale myślę, że on już jest na emeryturze. Nie, on jest prezesem, został niedawno prezesem klubu na Białorusi. Nie uwierzyłbym. Mhm. Ale nie o tym, nie o tym. Nie o tym, panie Janie, kochany. Ale przez Skype'a tam uczestniczy, czy tam mieszka? Pojechał tam chyba. Wow. No nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Bo jest pytanie od pana Karola. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Czy można wdrukować człowiekowi wspomnienie? Na przykład, że grał na mundialu w 56 roku. I właściwie jak to się dzieje, że jedne wydarzenie pamiętamy bardzo dobrze, a innych w ogóle? To ja zacznę od tego drugiego pytania. Dobrze. To jest tak, że pamiętamy te rzeczy, które wiążą się z emocjami. I to zarówno z tymi dobrymi, jak i z tymi złymi. Nasz mózg dostaje w każdej sekundzie może nie miliony, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo bodźców. I nie jest w stanie oczywiście wszystkiego zapamiętać. A pośród tych bodźców są bodźce rzeczywiście bardzo istotne. I jest taki system, który jest w ogóle dla mnie jakimś totalnym kosmosem, wewnątrz naszego mózgu, poza naszą świadomością, który weryfikuje, co jest potencjalnie ważne, a co jest potencjalnie złe. Albo nie tyle złe, ile nieważne, nieistotne, można o tym zapomnieć. W tej pamięci takiej krótkotrwałej jest sobie wszystko, a później co jakiś czas następuje przepisanie tego, co jest ważne, z krótkotrwałej do długotrwałej. I w czasie tego przepisywania nie wszystko jest przepisywane, tylko niektóre rzeczy. Ten system działa w ten sposób, że to, co jest obarczone wielkimi emocjami, i tymi dobrymi, i tymi złymi, przez mózg jest uznawane za coś, co potencjalnie powinno być zapamiętane. To oczywiście nie jest system idealny, bo bardzo często jest tak, że zapominamy coś, co byśmy chcieli pamiętać i mówimy nawet coś takiego, przecież powinienem to pamiętać, przecież kiedyś to pamiętałem. Trzeba sobie to wtedy przypomnieć i najlepiej, i tak zresztą działają systemy do zapamiętywania, skojarzyć to sobie z czymś, co wywołuje jakieś emocje. W podobny sposób działają portale społecznościowe, które premiują te informacje, które mają dużo albo lajków, łapek w górę, albo łapek w dół. I znowu, nieważne czy dobre emocje, czy złe, jak są emocje, znaczy, że to jest ważne. Więc to jest odpowiedź na tą drugą część pytania. Czy można wdrukować wspomnienie? Oczywiście, że można. Jest taki sławny eksperyment, nie chcę tutaj mówić nazw handlowych, ale jest taka firma, studio, które produkuje filmy animowane dla dzieci. I to studio w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko w Stanach, ma parki rozrywki. Mhm. Ale to nie jest jedyne studio produkujące bajki dla dzieci. I robiono kiedyś taki eksperyment, który polegał na tym, że pytano dzieci, które wychodziły z takich parków rozrywki, kogo one tam spotkały. Chodziło o bohaterów bajek. Jak te pytania są zadawane w odpowiedni sposób, to nagle dzieci zaczynały opowiadać o bohaterach, których tam spotkać nie mogły. Dlatego, że ci bohaterowie, choć są w głowach dzieci, są z konkurencji. Są z konkurencji. I to ma nawet swoją nazwę, pewien syndrom. Na czym to polega? Na sugestywnym zadawaniu pytań. Na tym, że przy zadawaniu pytań opiera się o elementy, które rzeczywiście są w twojej głowie. Elementy, które rzeczywiście widziałeś. Na przykład, no nie pamiętasz, no przecież ten tam, nie wiem, misiu, dajmy na to, on stał koło takiej budki z hot dogami. W momencie, jak pamiętasz budkę z hot dogami, to zaczyna ci się wdrukowywać, że tam rzeczywiście stał misiu, chociaż go tam absolutnie nie było. No nie pamiętasz, pożyczałem ci 200 zł przy takiej budce z hot dogami. No nie pamiętam. Dawno nie byłem przy budce z hot dogami. Tu cię mam. Ale reasumując, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który zajmuje się mózgiem, pamięcią i on mi powiedział, że bardzo wiele osób myśli, że nasza pamięć to jest taki twardy dysk. Natomiast tak naprawdę on uważa, że nasza pamięć to jest coś w rodzaju taśmy magnetofonowej, która wielokrotnie była nagrywana, przegrywana, czasami się zerwała, ktoś ją skleił w innym miejscu, czasami się nakładają. Ile razy jest przecież tak, że wydaje nam się, że coś się zdarzyło, a tak naprawdę nam się to śniło. Tylko po jakimś czasie to zostaje w naszej głowie, że było, ale już nie do końca wiemy, czy naprawdę, czy nie naprawdę. I ostatnie zdanie tylko powiem. Czym więcej wiemy o naszym mózgu, tym mniej powinniśmy ufać w bezwzględną moc naszej pamięci i stąd tym mniejsze jest zaufanie ludzi, którzy zajmują się naukowo, tym mniejsze jest zaufanie na przykład do świadków, którzy są przepytywani przez policję albo przez sąd. Ludzka pamięć jest tak zawodna i tak bardzo można nią manipulować, zadając odpowiednie pytania, że w zasadzie świadkowie naoczni w ogóle nie powinni być wykorzystywani. I zdaje się, że jest tak, że jak mamy kilku świadków i wszyscy mają jedną wersję, to znaczy, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na gusienki. O, tak właśnie w tej wersji dzisiaj. Dzień dobry panu. Maradona nigdy ręką bramki nie strzelił, nigdy. To była ręka Boga. A, no właśnie, tej wersji się trzyma zdecydowanie. Tylko która to była ręka? To była ręka Boga, proszę pana. No właśnie. I to była ręka lewa. Sięgnąłem do źródła encyklopedycznego niemalże. Wspomniałem państwu o książce, to jest Futbol, krótka historia piłki nożnej. Autorstwa naszego kolegi redakcyjnego, byłego Michała Gąsierowskiego. I tutaj, co prawda, Michał nie pisze wprost, ale wszystko wyjaśnia dołączone. Jest ilustracja, bo tam w tej książce są fantastyczne ilustracje. Przepiękne jest Maradona z wyciągniętą lewą ręką do dotykającą piłki, to była lewa ręka. Na pewno. No dobrze. Projekt Tata. Pan Łukasz napisał: redaktorze, ja nie wiem, czy będę oglądał mecz otwarcia, bo żona w każdej chwili może zacząć rodzić, a jak ją znam, to zacznie pewnie 19, jak będziemy grali z Senegalem. Drogi panie, futbol to jest najważniejsza rzecz z rzeczy nieważnych, a no, Potomek to jest najważniejsza rzecz z rzeczy ważnych, więc... Ale można to połączyć. Ja mam taki obrazek w pamięci, kiedy moja żona leżała już na porodówce tuż przed porodem, Tosiek jeszcze się nie urodził, ale my z dwoma innymi ojcami na porodówce, wrzucając tylko te 2 złotówki do telewizora, oglądaliśmy mecz Argentyna-Niemcy podczas... Tak, na sali, z której za chwilę mamy miały wyjeżdżać na porodówkę, tak już. No to przepiękne, to się pamięta do końca życia. No i to będzie miesiąc futbolowego szaleństwa, bez względu na wszystkie inne ważne wydarzenia. Tak wiem, że są ojcowie, którzy piłką nożną się nie interesują, dlatego obiecuję, że w trakcie mistrzostw nie zapomnimy także o innych ważnych sprawach, ale dziś nie sposób tematu ominąć. Drodzy ojcowie, nie uciekajcie na oglądanie meczów do kumpli z pracy czy do pubu. Róbcie to z dziećmi. Tu zgadzamy się z Sebastianem Milą, wieloletnim reprezentantem Polski, który zawiesił ostatnio buty na kołku, a wczoraj spotkaliśmy się na warszawskim Okęciu na lotnisku Chopina przed wylotem do Rosji Sebastiana, gdzie będzie komentował i analizował mecze dla telewizji polskiej. Wspólne oglądanie i kibicowanie to świetne spędzanie wspólnego czasu. To jest czas, gdzie emocje mogą się przerzucić, gdzie możesz i zbliżyć się przede wszystkim do taty, do mamy, do rodziny swojej, jak najbardziej. Myślę, że to też jest antidotum na brak czasu dla dzieci. Można to zrobić w różnych formach, nie tylko z samym siedzeniem przed telewizorem, ale w formie konkursów i różnego rodzaju przekomarzania się i przed meczem gdzieś tam typowania wyniku meczu, tak, kto strzelca bramki i tak dalej, więc multum sytuacji. Te rozmowy się pamięta i potem na długo zostają. Sebastian Mundialowe emocje będzie dzielił z 8-letnią córką Michaliną i żoną, które jeszcze czekają na wizę, ale wkrótce dotrą do Rosji. Cieszę się, że ją pociąga właśnie sport, że lubi obejrzeć się ze mną troszeczkę, szczególnie Barcelonę lubi oglądać. Pytania fajne zadaje. Najczęściej z którym numerem gra Messi, albo z którym numerem jest Ronaldo i tak dalej, Lewandowski. Lewandowski, no właśnie. Tak, Roberta zna, więc to jest fajne. Ja wiem, że ona jest dziewczynką i gdzieś tam ją do pewnych rzeczy nie zmuszę, ale cieszę się, że gdzieś tam trochę po mnie ma tego sportu w krwi. Ma. Może piłkarką nie będzie, mówi Sebastian, ale nie wytrzymuje jeszcze 90 minut meczu też oglądając, ale też zmuszać córki nie ma co. No i to jest słuszna postawa. Ja z dzieciństwa pamiętam wspólne z tatą oglądanie meczów. Kolejne mundiale, turnieje Euro. Rzadko opuszczaliśmy jakieś spotkanie i do dziś pamiętam, jak tata krzyczał, bo darł się z radości po golu dla Polski. Ja dzisiaj go doskonale rozumiem. A co dopiero ma powiedzieć były reprezentant, który kolegów ogląda już tylko z trybun. Ja żywiołowo, rzeczywiście, jak jeszcze gra drużyna, której naprawdę kibicuję, albo druga opcja jest, jak z kimś siedzę, kto kibicuje przeciwnej drużynie, to gdzieś tam lubię tą taką metodę psychologiczną zastosować, więc ta radość jest jak najbardziej wskazana. Z tatą dobrze kibicować, a między meczami pograć oczywiście w piłkę na powietrzu. Zresztą, jak wspomina Sebastian Mila, bez taty nie byłby takim piłkarzem, jakim został. To był motor napędowy, ale to też była osoba, która była najbardziej szczera wobec mnie i co w tamtym momencie było dla mnie bardzo przykre i nie mogłem się z tym pogodzić. Obnażał moje słabości na boisku, kiedy widział mnie, jak gram, jak trenuję, obnażał i mówił mi to bardzo dosadnie i szczerze, z czym się nie mogłem zgodzić. Pamiętam wiele kłótni w domu mamy, która stawała w mojej obronie, dlaczego on to robi własnemu synowi. No, a z perspektywy czasu się okazało, że dzisiaj możemy tacie przytaknąć, że tak, że robił to w dobrej wierze. I pilnował Sebastiana piwko dopiero po 20 roku życia, przyznaje sam piłkarz. No i wypada więc tej audycji podziękować panu tacie, a Sebastianowi także za niezliczone chwile emocji, ducha walki. No i zawsze stawiał serce na boisku. No to życzymy, panie Sebastianie, jak najdłuższego pobytu w Rosji, bo wiadomo, co to oznacza dla nas kibiców. Oczywiście. No właśnie. A wspomniana przeze mnie książka, to jest Futbol Michała Gąsiorowskiego, powędruje dzisiaj do wiernych kibiców, tatów z dziećmi. 227 trójek, a mam kilka egzemplarzy dla państwa. Tylko proszę powiedzieć, jak panowie się przygotowaliście do tego mundialu, żeby kibicować z dziećmi. I to takie małe zadanie. Czekamy. 2, 2 i 7, trójka. Teraz. Beata Liśniewicz czyta odklejki. W domu ćwicząc śpiewanie hymnu. Alicja. Marsz, marsz, Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski. Tata. Dobrze. A co dalej? Jak było z tym przewodem? Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Just O, jakie ładne miejsce, 227 trójek. Chciałam tylko coś powiedzieć o meczach i rodzeniu dzieci, bo pamiętam, że kiedy ja rodziłam 6 lat temu, moją córkę grała chyba Polska, Czechy czy coś w tym stylu i pamiętam, że późnym wieczorem leżałam już z dzieckiem w objęciach. Na sali poporodowej był potworny upał, okna były otwarte i słyszałam tylko, jak ludzie krzyczeli i śmiałyśmy się z dziewczynami do siebie, że fetują, nie wiemy w sumie, czy na cześć Polaków, czy na naszą, ale dobrze jest rodzić w takim momencie. Zapraszamy do reklamy. Tato, a czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Anna Kowalik-Brancati. Dziś ważne dla polskich firm przewozowych głosowanie w Parlamencie Europejskim. Europosłowie mają zdecydować, czy popierają korzystne dla Polski ustalenia Komisji Parlamentarnej z ubiegłego tygodnia. Dotyczyły one wyłączenia transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników. Za 2,5 godziny w Szczecinie oficjalnie rozpoczną się Światowe Dni Morza. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego największego morskiego święta Narodów Zjednoczonych. Chcemy zabiegać o miejsce w Radzie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, mówi minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Poprosiłem pana sekretarza generalnego o to, aby wsparł nasze staranie co do przystąpienia do Rady AIMO. Światowe Dni Morza to także atrakcje dla mieszkańców Szczecina i turystów. 20 czerwca Brytyjska Izba Gmin przeprowadzi krótką dyskusję o niemieckich reparacjach wojennych dla Polski i Wielkiej Brytanii. Z wnioskiem wystąpił poseł Partii Konserwatywnej polskiego pochodzenia Daniel Kawczyński. Półgodzinna debata nie zakończy się głosowaniem ani wiążącymi wnioskami dla brytyjskiego rządu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Droższe kredyty w Stanach Zjednoczonych. Czy schłodzą najważniejszą gospodarkę świata? Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej, czyli odpowiednik Banku Centralnego, podniósł stopy procentowe o ćwierć punktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Decyzja Zarządu Rezerwy Federalnej oznacza, że krótkoterminowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą znajdować się w przedziale od 1,75% do 2%. Ich podniesienie nie jest zaskoczeniem. Amerykański Bank Centralny od ponad 2 lat prowadzi politykę wzrostu ceny pieniądza. Uważamy, że stopniowy powrót stóp procentowych do normalnego poziomu wraz z poprawą sytuacji gospodarczej jest najlepszym sposobem na stworzenie warunków, w których gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa mogą prosperować. Tłumaczył prezes Zarządu Rezerwy Federalnej Jerome Powell, zwracając uwagę na niskie bezrobocie oraz umiarkowaną inflację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To dla inwestorów jeden z najważniejszych dzisiaj tematów, ale patrzą oni także w stronę innego banku centralnego. Więcej o tym specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartkowy poranek rynki żyją przede wszystkim wczorajszym posiedzeniem Fedu, gdzie podniesione zostały stopy procentowe, ale również członkowie Fedu wskazali na konieczność dalszych podwyżek w tym roku przyszłym. Tym niemniej dolar po początkowej zwyżce trochę stracił na wartości, ponieważ wydaje się, że Fed wskazuje, że to koniec optymistycznego cyklu koniunkturalnego i gdzieś tam w pewnej perspektywie szykuje się pogorszenie koniunktury. Dziś ogromnym wydarzeniem drugim w tym tygodniu będzie posiedzenie EBC, gdzie bank centralny miałby zasygnalizować zakończenie w tym roku programu skupu obligacji. W Nowym Jorku z 3 kluczowych indeksów tylko technologiczny Nasdaq zanotował minimalny wzrost 0,09%. Dow Jones stracił 0,19%, S&P 17%.

o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, la, la, la, la. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata. Dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata. Dzień, dzień. Pani Małgorzata z Warszawy otrzymuje dzisiejszy egzemplarz albumu na stulecie ZX-u. Tyle słońca, muzyka Jarosław Kukulski, słowa Janusz Kondratowicz, 74 rok. Pani Małgorzata typuje, że nasi w finale zagrają z Brazylią i wygrają 6-0. Piękny wynik, dobry wynik. No, chciałem powiedzieć, że jesteśmy po przygotowaniach, zakupione wszystkie gadżety potrzebne do kibicowania. Wczoraj mieliśmy trening generalny, byliśmy na meczu Polska-Rosja w siatkówkę. No i wiem, że to, co przygotowaliśmy, spełni swoją funkcję rewelacyjnie, bo gardło zarte. No, to się chwali, zdecydowanie. Tu z kolegą jesteśmy zadowoleni. Tak, tak, ale my jeszcze nie mamy zdartych gardeł. Nie, nie, bo my wszystko dopiero, przed nami. My dopiero zaczynamy. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Tak, my właśnie zaczynamy w tej chwili. To jest ten moment, w którym będzie się pojawił ten sygnał. Zaczynamy studio mistrzostw. No i będzie tak... Raz, dwa, trzy! Marsiki! Tak, będą się pojawiali młodzieńcy i opowiadali o piłce nożnej. No, zaczyna się rzeczywiście najlepszy czas dla kibiców piłki nożnej. Miesiąc z mundialem, typowanie wyników, typowanie pierwszej trójki, oczywiście rozważania, co w Rosji ugrają Polacy. Nasi piłkarze są już oczywiście na miejscu, podobnie jak nasz człowiek na Mistrzostwach Świata, Adam Malecki. Piłkarskie szaleństwo, czas zacząć. Już dzisiaj na stadionie Łużniki w Moskwie zostanie rozegrany pierwszy mecz Mistrzostw Świata. Gospodarze zagrają z Arabią Saudyjską. Do stolicy Rosji zjeżdżają kibice z całego globu. Uruguay! Uruguay! Spacerując po ulicach można napotkać fanów z Kolumbii, Peru, Meksyku i oczywiście ubranych na zielono kibiców Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy mają powody do radości. Podobnie jak Polacy wracają na mundial po 12 latach. Podczas Mistrzostw Świata w Niemczech odpadli już po fazie grupowej. Ich najlepszy wynik w historii to 1/8 finału w 1994 roku. A Rosjanie na czele z trenerem Stanisławem Czerczesowym nie mieli łatwego życia przed mistrzostwami. Grali z takimi potęgami jak Brazylia, Argentyna, Francja czy Hiszpania. Z tymi ostatnimi udało się nawet zremisować. 1-1 było także w ostatnim meczu sparingowym z Turcją. Czy Rosjanie wierzą w swoją drużynę? Mówi Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl, który przez ostatnie tygodnie podróżował po Rosji. Sportowe oczekiwanie jest, byle nie było wstydu, byle może wyszli z grupy, a jak już nie wyjdą, to przynajmniej niech będzie blisko. Niech dobrze zaczną i potem może jakoś ich poniesie. A organizacyjne jest takie, że dadzą radę. I władza traktuje to raczej jako igrzyska wewnętrzne. Nie przejmuje się tak bardzo tym, co powie zagranica. Jak się spojrzy na sposób, w jaki oni budowali stadiony, że zbudowali je dla miast, w których na przykład nie ma silnych klubów, ale brakowało stadionu, że to miał być gest dla regionów. To jest tak naprawdę bardzo znaczące i to ma być takie święto, które oczywiście wzmocni władzę, ale też bez przesady, po prostu święto piłki. No, Rosjanie kochają futbol, tylko ostatnio reprezentacja niespecjalnie im potrafiła przypomnieć, że kiedyś była jedną z wielkich. Rosjanie może nie do końca wierzą w swoich piłkarzy, ale cieszą się z nadchodzącego święta sportu. Licznie ja думаю, że no, pójdzie na pользу, po krajnej mierze. Osobiście sądzę, że mundial wyjdzie nam na dobre. Drogi w kierunku Moskwy zaczęli remontować, co jest dużym plusem. Seriozno, to duży plus. Moskwa stała się bardziej gościnna i świąteczna. Mistrzostwa Świata to też kilka tygodni, gdy to miasto będzie takim centrum ziemi i gdy na ulicach pojawiła się ogromna liczba obcokrajowców, którzy mogą na własne oczy zobaczyć, jakim jesteśmy krajem. A to jest dość istotne w sytuacji, gdy stosunek świata do nas jest dość negatywny. Teraz, kiedy umiera odnoszenie k naszej stronie, troszkę negatywne. To wielkie wydarzenie i oczywiście jako Rosjanin i patriota będę kibicował Rosji. Potrzeba więcej takich przedsięwzięć, które zbliżałyby narody i pokazywały, że Rosja jest zawsze gościnna i otwarta dla wszystkich. Rosja czeka na pierwszy mecz, który rozpocznie się o godzinie 18 czasu moskiewskiego i o 17 czasu polskiego. Pół godziny wcześniej odbędzie się ceremonia otwarcia. Gwiazdami będą piosenkarz Robbie Williams, rosyjska śpiewaczka operowa Aida Garifullina i Brazylijczyk Ronaldo, czyli dwukrotny mistrz świata i król strzelców mundialu z 1998 roku. Moskwa, Adam Malecki. Ten pulchniejszy Ronaldo będzie. Pulchniejszy, wczoraj widziałem, jak się wypowiadał. Nie, ale chyba on nie będzie śpiewał. Nie będzie? Szkoda. Może zaśpiewa. Zobaczymy, jak to będzie. Zazdrościmy Adamowi. Ale to nie wszystko w studiu mundialowym, bo nieco w cieniu początku Mistrzostw Świata FIFA wybrała gospodarza mundialu w roku 2026. 2026 FIFA World Cup. The Member Association... Mistrzostwa Świata w 2026 roku wspólnie zorganizują Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Tak postanowili członkowie FIFA. To host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Ogłosił wyniki głosowania prezes Gianni Infantino. Według nowych przepisów pierwszy raz na zawodach tych wystąpi aż 48 reprezentacji, które będą grały w 16 miastach, a rywalizacja rozpocznie się w 18 trzyzespołowych grupach. Te zmiany sprawią, że za 8 lat piłkarski mundial ma być największym sportowym przedsięwzięciem na świecie. Wiadomo już, że w USA zostanie rozegranych 60 spotkań, po 10 w Kanadzie oraz Meksyku. W najbliższych latach zostaną wybrane miasta gospodarze. W imprezie tej weźmie udział ponad 1100 piłkarzy, a sprzedanych ma zostać 5 800 000 biletów. Mecze na żywo mają oglądać przedstawiciele około 200 grup etnicznych. Zyski tylko z tego powodu mają osiągnąć 2 miliardy dolarów. Z Miami, Jan Pachlowski. I to na razie wszystko. Całkiem niedługo słyszymy się w kolejnym serwisie sportowym. Zapraszamy serdecznie. Studia mundialowe od dziś, no przez cały miesiąc. Przez cały bity miesiąc. O tej porze zapraszamy serdecznie. No i teraz wypadałoby zagrać coś mundialowego. No to zagrajmy. To jest naprawdę hit. Zadzwonił do mnie trenero i oznajmił mi, jedziesz jako reserveiro. Oglądam mundialeiro z ławki dla reserveiro. Z małżonce kupiłem nekodeiro. Mundialeiro, mundialeiro. Brazileiro zegrali pierwszy mecz 4-0. Mundialeiro. Żurnaleiros, propagandeiros. Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi treneiro. W szatni podchodzę do treneiro. Daj szansę, a zostanę bogateiro. Nie daje trener szans. Nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiros. Mundialeiro. Jak można było przegrać 4-0, 4-0, 4-0. rozpaczy. Trenero wstawia pięć nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięć rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. W innym stylu pokonali hamburgiros. Rezerveiros. Że w tym roku Brazileiros też są faworytami do tego, żeby to wygrać. Portugaleiros też. Portugaleiros. Ja jestem mamą i chciałam zapytać, czemu mamy zostały wyeliminowane. Przecież mamy też mogą lubić futbol i lubią go i będą oglądały oczywiście mistrzostwa. Tata jest takim, że tak powiem, piłkarzem, samoukiem, o tak, grał trochę w drużynie takiej pracowej, potem takiej ogólnozakładowej, także no myśmy tutaj kibicowali tacie zawsze. No oczywiście wczoraj przejrzałam tabelę, kto z kim gra, no oczywiście zamierzam obejrzeć najważniejsze mecze, no i to będzie z ośmiolatkiem, z synem. Bardzo dobrze. A pan Karol napisał jeszcze, że podczas pamiętnego meczu Polska-Niemcy, który wygraliśmy na Stadionie Narodowym, był na weselu. W momencie, kiedy padała druga bramka, na parkiecie zostały same panie. Wszyscy mężczyźni w tym momencie pobiegli do holu zobaczyć powtórkę bramkę. Kogo? Sebastiana Mili. Sebastiana oczywiście. Mili, który był gościem pół godziny temu nasz. A my, no to teraz przejdziemy do innego zupełnie rozkładu jazdy, wcale nie piłkarskiego. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Henke. Zaczniemy od takiego znanego powiedzenia. Kropla drąży skałę. Wszyscy to znamy. A czy to znamy, redaktorze? Wiesz, kto to? Toto. A 1-0 w pierwszej minucie meczu już dla mnie, bo to zespół Weezer. Ale oczywiście to jest utwór Afrika. Wcale niepodobne. Ale to jest efekt pewnej akcji, 14-letniej fanki. W zeszłym roku niejaka Mary założyła na Twitterze konto Weezer Africa, gdzie nakłaniała zespół do nagrania swojej wersji przeboju Toto. Trochę to trwało, ale skaliste serce muzyków wreszcie pękło i jest. Dzięki Afryce zespół Weezer ponownie zaistniał w zestawieniu 100 najpopularniejszych piosenek Billboardu. Opłacało się. Afryka zadebiutowała na 89. miejscu. 14-letnia Mary raczej nie może pamiętać czasów, kiedy jej ulubieńcy święcili po raz ostatni taki sukces. Piosenka If You're Wondering If I Want You To, I Want You To z 2009 roku dotarła do miejsca 81. No, bardzo podobne nagranie. Chyba teraz jest to taka moda, nagrywanie coverów, można powiedzieć, jeden do jednego. Żeby tylko te wszystkie aplikacje się nie pomyliły przy rozpoznawaniu. Jak pamiętasz, sprawdzaliśmy co? Get Back. Nie Get Back, tylko inny przebój Beatlesów. Come Together chyba. O, chyba tak. Tak, to też sprawdzaliśmy dwie wersje i się nie pomyliły. Nie pomyliły. Od razu powiedzmy sobie, że Steve Lukather z Toto już zdąży wyrazić swoją aprobatę dla nowej wersji i zapowiedział, że jego zespół odda przysługę i nagra swoją wersję piosenki. Stawiamy na tę. Buddy Holly, Weezer. Z 94 roku. Bardzo jestem ciekawy, jakby to zabrzmiało w wersji panów zespołu Toto. A my słuchając Weezera... Nie, poradzą sobie. Myślisz? Zdecydowanie bezapelacyjnie. To ja powiem, że obrastanie w przedmioty daje nam złudne poczucie bezpieczeństwa, ale przecież gdy przyjdzie po nas ostateczność, niczego z tego, co zgromadziliśmy, nie zabierzemy na drugą stronę światła i do takiej mniej więcej konkluzji musiał dojść właśnie Moby, którego już słuchaliśmy w poranku. Postanowił wystawić na sprzedaż swoją całą kolekcję płyt. Sprzedaż rusza dziś o 18 polskiego czasu na stronie ipreverb.com. Artysta chce przekazać cały dochód na rzecz Komitetu Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej. Kolekcja Mobiego to ponad 1000 winyli, jest w czym wybierać. Poza wszystkimi wydawnictwami, które sam w swojej karierze przygotował, składają się na nią setki singli z lat 80. i 90. z muzyką techno, house, hip-hopem. A z tymi wszystkimi, z którymi Moby obleciał cały świat jako DJ. Dochód idzie na szczytny cel, ale znowu ktoś zostanie z kilkuset kilogramami balastu, którego na drugą stronę światła nie zabierze, ale być może kiedyś przekaże innym. I tak to wszystko się kręci. I bardzo dobrze. ISIS się reaktywuje. Proszę się nie obawiać, to wciąż muzyczny rozkład jazdy, nie polityka. Amerykańska heavy metalowa grupa powstała w 97 roku, a zatem, zanim wszelkie skojarzenia z tą nazwą zawłaszczyło pewne salafickie ugrupowanie terrorystyczne, zespół rozwiązał się w 2010 roku po nagraniu 5 entuzjastycznie przyjętych płyt i wielu zagranych koncertach, w tym kilkakrotnie w Polsce i nawet po sąsiedzku z Trójką, w centrum CSW. Jak mówili sami muzycy, a chyba za chwilę łupną, zrobiliśmy wszystko, teraz, co chcieliśmy zrobić i powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Nie chcemy przekroczyć miejsca, w którym odchodzi się z godnością, ale po 8 latach zespół postanowił reaktywować się na jeden koncert charytatywny dla rodziny zmarłego w marcu Kaleba Scofielda, wokalisty zespołu Cave In. Zespół nie wystąpi jednak pod nazwą ISIS, to zrozumiałe, ale Celestials. I tak brzmi tytuł ich debiutanckiej płyty. Muzyczny rozkład jazdy. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Zapraszamy po 8.30, właściwie po 8.40 nawet. Za 4 minuty będzie 8. No to jeszcze Dave Matthews Band. The day you came, naked afraid. Mam z synem Maciejem sobotę, w niedzielę meldujemy się w Moskwie, oczywiście zwiedzanie, we wtorek mecz. Dziewczyny, oczywiście moja żona i córka zostają w Polsce, będą kibicowały przed telewizorem. Do boju Polsko! Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 latami!